Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Per Lysholt. I dag der skal det handle om de danske medier, der har valgt at boykotte Volbeat. Der kommer et album med det danske metalband i morgen. Og normalt er det jo sådan, at så sender man jo albumet ud til de danske redaktioner, så de har god tid til at anmelde det, eller høre det i hvert fald, og så kan de bringe anmeldelsen på selve udgivelsesdagen. Men Ekstrabladet og metalmagasinet Devolution har ikke fået noget eksemplar, og når de så har spurgt, så har de fået at vide af Universal, pladeselskabet, at det kan I godt glemme. Og for et par år siden, der blev de her to medier heller ikke inviteret med til koncert med Volbeat, ligesom alle de andre medier. Det her, det har så betydet, at Berlingske, Politiken, GAFA og andre medier har valgt simpelthen bare at lade være med at anmelde det her album i morgen. Lige om lidt, der skal jeg tale med Jon Ravnholt, tror jeg han hedder. Nu glemte jeg lige hans navn. Han er for Devolution, og jeg skal tale lidt med ham om det her med, om har anmelderne måske ikke udspillet deres rolle, fordi hvis man følger med i kommentarsporet på bare vores egen Facebook-side, så er folk fuldstændig med Volbeat. Der er selvfølgelig nogen, der liker historien. Det tyder måske på, at de synes, det er meget fedt, at medierne boykotter. Der er utrolig mange, der synes bare, det er fedt, at Volbeat udelukker de her to medier. Ja. I den her time, der skal det også handle om, hvorfor især mænd over 50 siger Trump i stedet for Donald Trump. Men først vil jeg lige læse lidt op for en artikel, jeg har fundet på Ekstrabladet. Hvis man ikke lige har fulgt så meget med i medierne i dag, så er det her jo så er det i hvert fald en nyhed, der kan lidt, vil jeg sige. Den hedder Britiske medier. Thorbjørn Olesen, det er altså den kendte danske golfspiller, meget, meget dygtig golfspiller, anholdt i London. Og så står der så, de britiske aviser The Sun og The Independent skriver torsdag, at Thorbjørn Olesen, mand, der blev anholdt af politiet i Heathrow Lufthavn i London, efter flere episoder ombord på det British Airway fly, han havde været passager på fra Memphis i USA. Olsen skal have forulæmpet en kvindelig passager og tisset på gulvet. Ekstrabladet har været i kontakt med agenten, som ikke rigtig svarer. Men ifølge The Sun og The Independent, så rejste Olsen fra USA til Storbritannien, hvor han bor sammen med kollegaen og vennen Ian Poulter, efter de begge havde deltaget i PGA-turneringen WGC FedEx St. Jude Invitational i Memphis. Det var en lang tid. En turnering, hvor danskeren kun blev nummer 27. Meget skuffende. Ombord på flyet, der opførte danskeren sig, ifølge Ekstrabladet og The Sun og The Independent, voldsomt upassende. Olesen skal have råbt af andre passagerer og personalet, inden ham her Ian Poulter fik lagt sig imellem briten, lagde sig efterfølgende til at sove, mens Thorbjørn Olesen genoptog sin skandaløse opførsel. Ifølge The Sun gik det ud over en unavngiven kvindelig passager, der blev udsat for et overfald af seksuel karakter, der ikke forklares yderligere, mens hun sov. Efterfølgende stillede danskeren sig og tissede i mellemgangen. Det var chokerende oplevelse. Det var chokerende opførsel. Det var måske, hvad man kunne forvente på en billig afgang, men ikke på første klasse hos British Airways, siger en unavngiven kilde til The Sun. Skal jeg lige have med her, The Sun? Det er nogle gange lidt et medie, man skal tage med forbehold, men The Independent er altså også på den her historie, så det tyder på, at der er noget om det. Ikke? Ja. Og Metropolitan Police bekræfter sig over for Ekstrabladet, at man mand, der er afsted en 29-årig mand i Heathrow. Og det kunne jo så meget vel være Thorbjørn Olesen. Det er nok ikke det sidste, vi har hørt til den her sag. Det er meget sjældent, man hører med golfspillere. Altså, det plejer at være, jeg ved ikke, fodboldspillere eller basketballspillere eller alt muligt andet golfspillere. De plejer da ikke at tæ sig sådan her. Det bliver spændende at se, hvad der faktisk er op og ned i sagen her. Om The Sun og The Independent har fuldstændig styr på fakta. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal vi tale om det her. Donald Trump. Donald Trump, Donald Trump. Det her, det er Claus Riskær, der konsekvent siger, altså sådan her. Donald Trump. Han siger Donald Trump med et F til sidst. Og det er der ret mange andre, der også gør. Det gør, jeg spurgte på min Twitter-profil i dag, og der er mange, der mener, at Nasser Carter også gør det. Martin Lidegaard har angiveligt

anmelderne i et dårligt lys, hvis der kan antydes kammerateri i det. Så jeg går ud fra, at det er derfor, det ville i hvert fald have været vores resonemang for selv at gå med i sådan en kritik, hvis vi ikke havde været blandt de udelukkede, at der skal bare være, man skal bare ikke kunne vælge dem, man tror vil skrive pænt om en. Nej, der er jo i hvert fald vælge dem fra, man forventer at få kritik fra. Mm. Og det er jo, som du selv siger, Treo-stil er en ting. Han er jo en institution i dansk musikkritik efterhånden. Og han har en stil. Vi har jo gået efter, man kan sige, vi kommer fra metal og har fulgt Volbeat helt fra starten af, altså har skrevet om dem næsten fra de allerførste koncerter, de spillede under navnet Volbeat, og har været med til at brøde dem op, og har været benovet over det format, de har vist, altså den professionalisme, der de har udvist, den måde, de har virkelig taget, altså de har haft nogle ambitioner med musikken, og så virkelig ført det ud i livet. Og der, hvor kritikken så sætter ind, som du også siger, hvor den har sat ind i, her med de sidste par plader, og ikke med de sidste koncerter, det er, at vi synes, de har ikke levet op til det format, de har demonstreret indtil da. Og det er jo så også vigtigt at understrege her, at der er også ikke tale om, at der er én anmelder her, der har siddet og som er blevet træt af at høre Volbeat efter seks plader, som de havde lavet, da den sidste plade kom. Det er jo ikke én, der har siddet og efterhånden har synes, nu gider jeg ikke det her længere. Det er jo flere forskellige anmeldere, der har været inde over og givet dem en bedømmelse, som stille og roligt har været for nedadgående. Jo, noget jeg tænker, det er, at hvis nu man sidder på Jyllandsposten, og så man ligesom ved, at okay, Devolution og Ekstrabladet, de får i hvert fald... Ja, de kommer lidt bag i køen her, de kan komme meget sent med deres anmeldelse i forhold til os, og sådan, så de prøver lidt at udelukke dem. Hvis jeg sidder på Jyllandsposten eller Berlingske Politikken, så vil jeg jo sidde med en fornemmelse af, hvis nu jeg giver én stjerne til den her plade, eller to, og virkelig altså, hudfletter den her plade, altså virkelig giver hård kritik, og altså, siger, at Volbeat måske er, altså, at det er et færdigt band eller et eller andet, ikke? Så vil man jo sidde der som anmelder og tænke, så kommer jeg da helt sikkert, kan vide, om jeg får pladen, altså får vi så pladen næste gang, så det bliver en underlig, det kan jeg godt forstå, at de så går ind og ligesom siger alle sammen. Men Jon, jeg skal lige og høre... Og det er jo sådan noget, man kun kan gisne om også, fordi vi har jo ikke fået en begrundelse, der er jo aldrig kommet en begrundelse, hverken i forhold til de koncerter, hvor vi og Ekstrabladet ikke er blevet akkrediteret, eller i forhold til pladen her, hvor vi ikke har modtaget anmeldereksemplar inden udgivelsen. Der er ikke kommet nogen begrundelse, vi har fået at vide, at det kan vi ikke. Vi kan ikke hjælpe jer her. Og det har vi fået at vide fra henholdsvis management og så i den her omgang pladeselskab. Der er aldrig kommet en begrundelse fra Volbeats side på det her. De har ikke vil udtale sig om det. Så vi kan kun gisne om, at det er derfor, de vælger at vrage Ekstrabladet og Devolution, at det er på grund af, at vi har været kritiske. Men jeg kan da godt forstå, hvis man sad på et andet medie, at man ville gøre sig de tanker om det så ville forpure et forhold, altså. Men det er jo det, der helst skulle være. Det skulle jo helst være en fri presse på den måde, at man skulle kunne skrive sin kritik uden at skulle frygte for hverken annoncekroner eller interviewmuligheder, eller hvad det nu måtte være. Hvad synes du om Volbeats agerende her? Egentlig. Jeg synes, det er klodset. Jeg synes det er en klodset måde at håndtere det her på. Jeg kan da godt forstå, at man bliver irriteret, hvis man får negative anmeldelser. Det kan da sagtens forstå, at man synes, det er belastende. Jeg kan da godt forstå, at man lyst til at sige, så gider vi ikke have noget med dem at gøre. Jeg synes jo så et eller andet sted nok også, hvis man som Volbeat er gået hen og blevet det bedst sælgende danske metalband gennem tiderne, så burde man nok også have mulighed for at børste af skuldrene og sige, jamen, altså, så kunne man godt tage pythatten på, ikke? Og sige, jamen, det kan vi så ikke tage os af. Og jeg synes, det viser en... en ret uklædelig smålighed, og jeg kan så i øvrigt ikke forstå, altså en ting er, at bandet kan være sure over det. Jeg kan slet ikke forstå, at man fra pladeselskab og management side tillader et band det her. At der ikke er nogen der har sagt, det her, det kan ramme jer. Fordi da de gjorde det i parken for 2 år siden, da de udelukkede os der, der bagefter gik netop også de danske dagblade og en række musikmedier gik ud og sagde, det her, det vil ikke være med til. Fremover, hvis ikke alle, i hvert fald alle de store, bliver akkrediteret til jeres koncerter, hvis I går ind og vælger favoritter på den måde, så vil vi ikke være med. Og så var der ikke nogen, der anmeldte, da de spillede i Aarhus, her for et par måneder siden. Der var ikke nogen danske medier, der anmeldte. Der var en enkelt lille metalsite, der ikke støttede op, men ellers alle andre gik med på den her og sagde, jamen, så støtter vi det. Og det kan jeg så ikke forstå, at deres pladeselskab og deres management ikke har set den og tænkt, jamen, det samme kunne egentlig godt ske her i forhold til den her plade. Og man kan så også sige jo et eller andet sted, at så kan man tale om relevansen af anmeldelser, hvad de egentlig betyder for et band, og hvis man som band går ind på den her måde og forsøger at styre den kritik af en, som man må formode af det, der ligger bag den måde, de agerer på her, jamen, så må man jo tillægge dem en vis vægt, altså. Så må det jo betyde noget, hvis de synes, det er så vigtigt at lægge nogle af os hindringer i vejen for at udøve vores fag her. Hvis man, vi har lavet et opslag på Facebook i dag den her nyhed, og ja. Jeg tror, der er omkring 60, der ligesom har liket det her med, danske medier boykotter Volbeat. Det må så betyde, at de her 60 mennesker tænker, enten det er en fed historie, eller et eller andet, det var da godt, at de gjorde det. Men hvis man så læser med i kommentarfeltet, så er der nærmest ingen opbakning til danske medier. Der er virkelig, der er nærmest et had til danske medier i den her tråd. Og det, der altså går meget igen, det er sådan noget som Dorte, hun skriver så lidt pænere sprog end så mange andre. Spørgsmålet er, om anmeldere ikke har udspillet deres rolle. I dag kan man jo bare høre album på Spotify, og dermed skal man ikke investere i at købe på nettet eller køre ned og købe en kopi. Hvis man kan lide det, man hører, kan man jo så bare købe det bagefter. Til koncerter har de vil ikke engang deres berettelse. Jeg har aldrig hørt nogen sige, Treo kunne ikke lide den seneste koncert, så jeg køber ikke billetter. Alle deles oplevelser på Facebook, Instagram, og det har langt mere effekt. Længe leve, fri vilje og egne holdninger. Hvad siger du til Dortes kommentar her? Jamen, jeg synes, det er helt klart, at Dorte, hun selv skal vurdere, hvor hun godt kan lide. Og det er klart, at, og det har jeg jo tidligere skrevet en klumme om og talt med jer i jeres program, at præmissen for anmeldelser har helt klart ændret sig, sådan som Dorte der påpeger, efter alle kan gå ind og høre pladen. Det er noget andet, man skal som anmelder. Det handler ikke længere bare om at sige, jamen, den er god eller den er dårlig. Det handler om at forklare, hvorfor det her er interessant, hvorfor det ikke er nær så godt, som det sidste var, hvad det er, de gør med det, hvad tankerne er. Altså, det handler om at give en kontekst til det. Og man kan sige, det er den ene side af det. Man kan så også sige, at det, som jeg jo også synes er problematisk med Volbeat. En ting er, at de forsøger at lægge nogle mediehindringer i vejen for at lave omtale af deres koncerter og deres plader. En helt anden ting, det had mod anmeldere, de er med til at piske op. Altså, det er ret voldsomt. Fra nogle af mine kolleger ved jeg, altså da Metallica spillede i parken her for nylig, jamen der var det jo simpelthen med, altså der hvor anmelderne sad, jamen der var jo publikummer, der stod foran og bagved og stod og spyttede på dem og kastede øl efter anmelderne, fordi det var de der skide meningsdannere, der sad derinde. Altså, og det synes jeg, det er ret problematisk, at man spiller med på den. Men jeg vil da sige, at det er det fuldstændig rigtigt. Man kan høre musikken og selv danse sin egen mening. Det er jo ikke fordi, at det vi siger, det er den eneste endegyldige sandhed. Men hvis det at høre musik, hvis det at beskæftige sig med sin subkultur, det også handler om

at tingene skal være mere nuanceret end den måde, Thomas Breve, han gør det på. Ja. Men Bjarne, bedre, Bjarne lige, sige, lige her til allersidst, synes du ikke også, det er lidt, altså hvad skal man sige, altså et lille smule barnligt af Volbeat, at de udelukker i hvert fald Devolution, som ikke har skrevet nedladende ting ligesom Ekstrabladet. Er det ikke sådan at gå i små sko, når man er så rig? Jo, det kan man godt sige, det er. Okay. Det kan man godt sige, det er. Men hvem ved, om det er management eller Volbeat selv? Mm. Ja, vi får ikke nogen forklaring. Det har vi ikke lige fået at vide noget. Bjarne Refsing Pedersen, det var fedt, du lige gad at afbryde dit restaurantbesøg for lige at være med her i radioen. Jamen, jeg har fedt at spise dement. Nå, okay. Glemmerne. Og flæskestegn bliver jo koldt, ikke? Og Jon, er du stadig med? Ja. Jamen, tusind tak til dig også. Jamen, tak for at jeg måtte være med. Ja, jeg tror, vi nåede det hele faktisk, så det var perfekt. Og så vil jeg lige her til slut lave et lille oplæg til en sang, vi skal høre. Fordi Lars Ulrik, den danske trommeslager i Metallica, han havde følgende at sige til Ekstrabladet, inden han skulle gæsteoptræde med Volbeat til den her koncert for 2 år siden. I de 30 år, vi har kørt, har vi altid inviteret medierne, og hvad de så skriver om os, det blander vi os ikke i. Der er blevet skrevet ufattelig meget om os, både godt og positivt, men også lort og kritisk. Det er gået op og ned og sidelæns i pressen for os gennem alle årene, så det tager vi ikke super højtidligt. Vi prøver ikke at kontrollere det der med, hvem der kommer og hvem der ikke må komme. Og hvis Michael Poulsen lytter med, så kunne man måske lade sig inspirere det. Jeg synes lige, vi skal høre Metallica. De har lavet sådan en cover en gang i 80'erne, tror jeg, at bandet hedder Budgie, og den her sang hedder Bread Fan, og så den er for fed. Det var dejligt lige at blive rusket lidt igennem med Brett Fan med Metallica. Lige om lidt er der nyheder. Bagefter er der rimquiz. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Du lytter til et sammenklip. Ja, vi er klar med endnu en udgave af vores rimquiz. Og det er jo en konkurrence, som simpelthen går ud på, at vi lader nogle kompetente deltagere prøve at se, om de kan gætte rimene i nyere dansksproget musik. Det er meget simpelt. Vi spiller en linje fra en sang, som ingen af vores deltagere har hørt før. Så stopper vi sangen, og så skal de to deltagere se, om de kan simpelthen gætte, hvad bliver der rimet på. Altså, der var engang en kat. Og så stopper vi sangen, og så skal de gætte, hvad kommer der. Jeg ved ikke, om rimene bliver så nemme i aften, men nu må vi se. Jeg vil starte med at byde velkommen til min to deltagere. Anna Viksø, velkommen til dig. Tak. Du er rapper og tekstforfatter. Ja. Og jeg skal også sige velkommen til PTA, eller Peter Trier Aagaard. Du er hip-hop, Simpsons og wrestling-ekspert. Ah, hvor er det flot. Er det ikke det? Jo, det er korrekt. Og du har været med i ringquizzen før. Ja. Så du ved, hvad du går ud på. Med succes. Ja, faktisk. Og du er ny, Anna, men du skal nok komme efter. Det er ret simpelt. Ja, jeg prøver. Du prøver bare. Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jeg har fundet nogle sange, jeg har tjekket med jer. I ikke har hørt dem før. Og jamen, skal vi starte med Ibens? Ibens havde nogle store hits i 90'erne. Men man husker, jeg savner min blå cykel. Kan du huske den, Anna Viksø? Nej, hvad er det for den nummer? Det er et rigtig, rigtig dejligt nummer, som faktisk, man synes, det er lidt fesen, men når man genhører det, så er det næsten grungy. Ja, ja. Det er rigtigt. Det er Marstal, har man ikke kan lide. Feminist provokatør, som spiller noget meget fint bas på det. Det er rigtigt. Og så bliver teksterne og vokalen fremført af Carsten Lykke. Og Carsten Lykke in person har faktisk været så sød at sende mig teksten til sangen, så jeg ved, det er den rigtige. Spændende. De har lavet en plade her tidligere på året, og fra den, der er der et nummer, der hedder Kernefamiliemisundelse i et ord. Det er en solid til. Så det er det, det handler om. Og jeg synes da bare, at vi går i gang. Ja. Jeg går forbi det der hus, hvor kernefamilien bor. Men Peter, måske du skal starte. Ja. Jeg har stillet min træsko. Det er en død metafor. Jeg har stillet min træsko. Det er en død metafor. Det er en hel linje. Måske har jeg gættet den. Anna, nok ikke. Hvad siger du? Jeg havde egentlig bare tænkt, det er en metafor. Altså, sidst. Men, ja, begge to tænkte metafor. Ja. Eller så havde jeg tænkt noget omkring en ros, en lykkeros eller et eller andet til sidst. Så du tænker, han rimer på hus? Ja. Skarpt? Ja. Han kunne rime på ros. Hvad, du må til tage et valg. Okay. Så bare lige for at tage noget andet end dig, tænker jeg, så går jeg for min lykkeros. Jeg spørger. En ægte far og mor. Altså, hvor kernefamilien bor, en ægte far og mor. Der er jo ikke så meget at diskutere her. Nej, det er fint nok. Så er vi i gang. Åbningslinje, så kan man blive kreativ senere. Ja, men det er det. Det er sådan lige efter bogen, ikke? Yes. Så er fint. Cool. Vi tager næste linje. Ikke noget bonus eller plastik. Nej, de har aldrig været skilt. Så man skal rime på skilt. Det synes jeg vil være en fordel. Hvad siger du, Anna? Rime det på Ej, prøv lige at 2 sekunder. Prøv lige, hvis du har noget nu, så prøv lige at, at snakke, Peter. Der kunne ellers have været 2 fædre. Det havde været vildt. Der er intet, der er spildt, måske. Tænkte jeg også på. Rigtig fint. Så vi har vildt og spildt. Lad os prøve at høre Carsten. Den er god. Den er helt fin. Det er meget kernefamilie. Altså, de har det godt. Ja, var det dejligt. Ikke noget bonus eller plastik, nej. De har aldrig været skilt. De sidder og kigger på billeder af den ferie, de lige har bestilt. Mm. Det er jo igen, altså textbook material. Lad os prøve at tage omkvædet her. Ja, okay. Jeg kunne godt bilde mig selv ind, at jeg ikke er misundelig, men det ved jeg, at jeg er. Det er det, jeg drømmer om. Jeg kan slet ikke lade være. Kejserens nye klæder. En eller anden form for en metafor for at noget, man måske ikke helt forstår, eller noget, som når man først klæder det af, så var det slet ikke, så pænt, som det måske udgav sig for at være. Så kejserens nye klæder. Lad os prøve. Har du ikke en ekstra linje? Noget med, som det udgav sig for at være? Den var også, det er jo også et enderim. Ja. Eller taler du bare i rim? Jeg taler bare i rim, også, tror jeg. Ja, det har jeg på. Lad os prøve. Ja. Jeg er tæt på, ikke også? Du er tæt på, ja, det er men der, jeg kan ikke give point på. Er det close but no cigar? Ja, det er det. Oh, kæft, mand. Og jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke godt gad at være en del af det der. Vi er meget ude i noget talesprog her. Jeg kunne godt bilde mig selv ind, at jeg ikke er misundelig, men det ved jeg, at jeg er. Mm. Og jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke godt gad at være en del af det der. Ja. Mm. Der er en linje til omkvædet, men det er den samme som den første. Så vi hopper til anden vers. Ja. Nå, jeg går forbi det der hus, hvor facaden er så fin. Jeg vil ønske, det var min, tror jeg. Ja. Jeg vil gå for. Helt sikkert. Drømmer om familien, der kunne være min. Ja. Okay. I må, og det er helt fair. I må sagtens byde på det samme. Fordi hvis der er det rigtige rim, så er det åndsværdigt, at I skal sige noget andet end det rigtige. Så min. Nedgravet trampolin, ved du hvad? Jeg giver et point til Carsten Lykke. Det vil jeg også give ham. Fordi okay. Det synes jeg faktisk er noget fortjent her. Ja. Fordi alle tænker min. Det er rigtigt. Også når det handler om at ikke have og have og bla bla bla og fin. Altså, det vil være oplagt, du er min. Jeg synes også især nedgravet trampolin. Altså der er ekstra point, ikke? Fordi så er man virkelig settled. Det er ikke engang, altså du kan ikke, altså hvis de skal skille, så bliver du nødt til at grave trampolinen op. Det er rigtigt, det er et niveau over bare at have en havetrampolin. Det er at simpelthen sige, vi graver den ned. Jo, billedsprog på højt plan, ikke? Og vi kender også bare alle sammen den der sådan ligusterhæk og naboen, der 100% altid har en trampolin. Ja. Men må jeg sige noget? Mm. Altså, hvis vi roser ham for nedgravet trampolin, skal han så ikke have lidt kritik for Webergrill? Altså, er det ikke ved at være sådan en gammel sådan kliché på kernefamilie? Kender du andre grille? Jamen, men er det ikke det, man altid trækker frem? Og så sidder det der med deres Webergrill, når man skal beskrive sådan, du ved, herrefru Danmark eller herrefru Hakkebøf. Er Webergrillen, er den ikke for slidt? Men han er jo selv sådan en, der ikke forstår det. Altså, jeg er sikker på, i sådan noget kernefamilie, der er der levels. Altså, Jan Glæsel har garanteret nogle griller, der er meget vildere end Weber. Mm. Men når man ser det udefra, så skal man jo bare fnyse af, Webergrill. Ja. Jeg tror ikke engang, jeg ved, hvordan Webergrill ser ud. Altså sådan, ah, okay. jeg har bare hørt om den. Du er også fra byen. Ja, det er det. Ja. Nå, jeg tænkte bare, at jeg synes, jeg har hørt meget tit, at man tager du ved, Crocs og Webergrill. Altså, det er sådan jeg er som udgangspunkt stor fan af at nævne ting, som er noget, som alle kan relatere til i tekster. Det er rigtig fint at sige, at det danske vejr er gajolvejr, fordi vi har alle sammen et indtryk af, hvad det er. Okay. Så desto flere af sådan nogle e-navne, man kan flette ind. Det, desto mere relaterbart og fint, synes jeg, at det er. Okay, så jeg kan simpelthen ikke lukke jer til at udtale en kritik af valget af Vibro. Altså, fæsen nummer forløb. Undskyld, hvis du lytter med. Sådan, ja, ja. Sådan, ikke super relaterbart måske, men det tror jeg, det er for mange. Altså, ja. Så det stikker vel sådan rimelig bredt. Ja. Rammer rimelig bredt. Ja, og nedgravet trampolin, der fik han altså. Ja, det er virkelig godt. Og jeg vil bare lige minde jer om nu, hvor I har ikke scoret nogen point nu. Nej. Så, tak. Anna og Peter, I får, ja, der er to rim tilbage i den her sang. We can do it. Okay. Ikke alt for meget ukrudt og ingen uklippet hæk. Åh, jeg har lyst til at sige en sætning. Lad høre. Det, ja, men det er noget, den skal rime på væk. Det er sådan, altså, jeg ved godt, den er sådan rimelig home safe i forhold til, at han lige har rimet på nedgravet trampolin. Og nedgravet hæk. Nej, undskyld, ikke nedgravet hæk. Uklippet hæk. Sorry. Okay. Hvad skal man med nedgravet hæk? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke parcelhusejer. Jeg er bare at prøve at analysere problemet. Ja. Hvad hedder det? Prøv lige at sige linjen. Ja, det vil jeg meget gerne. Ikke alt for meget ukrudt og ingen uklippet hæk. Så siger jeg, fordi du er i gang med noget væk, ikke? Jo. Jeg siger, at de holder facaden i tjek. Oj, den var sådan specifik. Mm. God. Facaden i tjek. Det må jeg også lige indskyde, at jo mere af sætningen man gætter, ja. Altså hvis I nu begge to har sagt tjek, eller I begge to har sagt væk, så jo mere man har af sætningen, så får man lige lidt mere point end den anden. Og det er jo bedre end 0, som vi har ja. Nu. Men facaden i tjek. Og Anna? Jeg tror bare, jeg siger væk. 1, 2, 3, men du brugte på en sætning, du ikke fik... Ja, lige men, præcis. Ja. Men det kan være, det kan være, den kommer. Men okay. prøv bare at spille den. Ja. Ej, hallo? Så er der simpelthen... Det var ikke så meget, men det var da et ord, et lille ord. Men jeg vil sige, i forhold til indhold, de kører alt deres affald væk, ergo, de holder facaden i tjek. Ja, ja. Altså, det er det, der handler om, ikke? Jo, jo. Klart. Indholdet var godt. Tekstmæssigt, eller hvad hedder det, sådan... Rimquiz-agtigt 0 point. Ja. Men ja. Vi er i området. Men Anna Visø, du kom på tavlen her. Ja. Men der er faktisk et lille C-stykke, hvor der også er et fint rim, så Peter, du kan nå udligne. Ja, det er godt. Mm-hmm. Jeg vil ønske, det var mig, der sad der med kort hos og Fanta flaske. Jeg vil ønske, det var mig, der sad der med kort hus og Fanta flaske. Maske, tænker jeg. Vaske. Opretholder min maske. Opretholder maske. Tænker du et eller andet en bil, man kan vaske? Ja, eller ens mor, der har tøj at vaske, eller at man havde et eller andet den stil. Det er to rigtig gode bud. Lad os høre det rigtigt. Rimmede du på taske? Og ikke skulle pakke deletaske. Ja. Var det fint. Fanta flaske, ikke pakke deletaske. Helt sikkert. Rimmede du på taske? Ja, flaske og taske. Jamen, rimmede det... du? Nej. Det var maske. Okay, så der var ikke nogen point. Men jeg ønskede, det var mig, der sad der med korthus og Fanta flaske. Jeg ønskede, det var mig, der sad der og ikke skulle pakke deletaske. Det er meget fint. Altså, der ser man jo det lyriske jeg blotte sig selv, ikke? Altså, man kan godt se, hvordan... Han drømmer om noget andet. Ja, fordi man kan også sige, at indtil da, der kunne man godt tro, at det var sådan en lidt klassisk kritik af kernefamilien. Ja. Men her, der finder man faktisk ud af, at han måske faktisk mener det, han synger. Han har det en bit smule skidt. Ja. Ja, og sådan, jeg synes også, det er ret fint, at i stedet for, at sådan, selvfølgelig beskriver han, hvad han føler, men han beskriver det vildt meget ud fra sit billedsprog. Det vil sige, at altså netop, sådan, nu har vi snakket om en nedgravet trampolin flere gange, sådan, men det her med, at han bruger en hel masse fint billedsprog, sådan, så vi er ikke i tvivl om, hvad han føler, også selvom han ikke nødvendigvis siger, jeg har det på den her måde, Sådan, så via måden, han beskriver det på, så er vi ikke i tvivl om, hvad han føler. Mm. Og det synes jeg er, det synes jeg er ret sejt. Ja, og det er jo også, hvis man ikke kender til Ibens, det er jo noget, de gør rigtig meget. Altså tage nogle virkelig konkrete hverdagsting. Savner min blå cykel, som du nævnte. Et eller andet med i Ølstykke. Og på nogle plader er der også nogle, der heller, heller en tur i øvelokalet end en skænderi. Eller sådan. De har lidt den der, hvor de tager noget sådan helt vildt. Altså man tror, han lige har oplevet. Ikke? Dejligt. Det er jo autofiktionens tid, vi lever i. Ja. Og han skriver nok noget om sig selv. Lige præcis. Nå, så skal jeg lige se, om vi skal skifte lidt stil her. Hvad siger I til en tur sammen med Shaka Loveless og hvad fanden det? Jeg siger ja tak. Det er så fint. Booyaka. og jeg har gjort det så godt, jeg kunne, men det er nogle af tingene, siger de ret hurtigt, så det kan godt være, jeg har lavet. I må bære over med mig, det er bare det, jeg siger. Men lad os prøve at høre Shaka Loveless og hvad fanden det, og jeg siger ikke, hvad nummeret hedder. For det kan godt være det indgår i et rim. Men er I klar? Mm-hmm. Ja. Det samme være der. En vej frem, det er speederen i bund. Ja, hør ordene fra min mund. Nu tæller hvert sekund. Kører uden grund. Ej, du kan ikke tage dem alle sammen. Jeg giver bare forskellige eksempler, fordi ellers er der død radioluft, der er vi ikke. Jeg tror, vi kan være stille i 20 sekunder, inden nødradioen går i gang. Fornuftigt. Ja, kører rundt. Mine tanker kører rundt. Ja. Og noget med et sekund. Jeg tror, jeg går for sekund. Nej, jeg går for rundt. Du går for rundt. Hvad er du med, Peter? Ja, jeg sagde lidt forskelligt, men så vil jeg da helt klart sende mine penge på sekund. Så rundt af sekund. Ja. Væk fra familie, mit hjerte gør ondt, men... Åh, hvor sødt. Åh, det er sødt. Ja, det er faktisk ret sødt. En vej frem, det er speederen i bund, væk fra familien, mit hjerte gør ondt. Mm? Okay. Er der noget, der vil ikke noget at sige til det? Nej. Nej, poesi, kærlighed, what's up? Ja. Jeps. Nå, men... standard cool. Standard cool. Lad os tage en linje til. Hvorfor griner du det? Det lyder sjovt. Det er slut med tomme lommer. Kommer. Jeg kalder den. Jeg siger kommer. Jamen, det hopper jeg på. Tiden kommer. Jeg har hørt, at man godt må sige det samme. Ja. Jamen, det må jeg gerne. Jeg tænker, fanden, han er sådan en, der siger kommer. Ja. Ja. Tiden kommer, vil jeg nok sige. Det er slut med tomme lommer. Det er slut med tomme lommer, og det bliver ikke en ommer. Åh, hvor fint. Det er slut med tomme lommer, og det bliver ikke en ommer. Ved du hvad? Jeg giver sgu lige, hvad fanden det er et point. Også fordi, altså når I er så sikre på, at det kommer, og han så ikke gør det, ja, så synes jeg, det er point. Ja, korrekt. Det må vi også lige huske. Det skal ikke bare være kritik. Der kommer faktisk noget, altså der kommer en linje til, der rimer med på, altså lommer, ommer, og så kommer der et rim til. Altså, det er slut med tomme lommer, og det bliver ikke en ommer, og så kommer der en til. Og vi tænker herfra, mig og Anna Viksø, at det er nu. Det nu kommer. Ellers så skal vi, jeg synes ikke, vi har snakket nok om sommer. Nej. Nej. Nej. Altså, nu har jeg smidt den i puljen. Det er fint. Er der nogen, der griber den? Du fyrer den bare. Okay. Anna, du tager... Jamen, det... Du ikke... Okay, sommer. Nej. Er det ikke kommer? Altså, det er altid det, man tror, det ikke er. Jeg har prøvet det der med oddset, og det er altid det andet, end det, man tror. Mm-hmm. Ja, godt. Sommer. Det skal jo også være lidt sjovt. Vi skal ikke bare sige det samme. Kommer. Sommer. Okay. Åh, hvor er han god, mand. Skillspark, hvor er fun day. Nu får den igen. Men det er slut med tomme lommer, og det bliver ikke en ommer. Håber, du venter mamma. Altså, mamma. Ja, mama. Ja, tak. Og det holder jo. Det holder helt vildt. Det er så fint. Der er dobbelt point til, hvor jeg fandt det. Ja. Og det er klart, når jeg ser på papiret, så ser det dumt ud. Altså, om og kommer mamma. Mm. Men det er jo, fordi jeg siger det for dumt, simpelthen. Altså, der var på et tidspunkt, hvor Artef, han lavede en linje, der var, forestil dig, at jeg kommer i en kæmpe stor hummer, med bagsædet sidder din mamma, hvor alle hørte det som mormor. Det er jo ærgerligt, men jeg tror efterhånden, Artef er så meget op i årene, at det også er en god linje, hvis det havde været det andet. Shout out til Artef. Jo, men man kan også sige, altså, hvis der er noget, som Mark Johnson og LOC har lært os, så er det, at alt kan reddes i accenten. Altså, sådan. Så man kan jo også få alt til at rime. Du siger, at vi har det nemmere også for Aarhus. Nej, sagde jeg bare ikke. Bare fordi vi har en sjov dialekt og sådan noget, ikke? Er det jo rigtigt nok, hvad Anna siger, han, ikke det? Jo, at det dialektale kan give rigtig meget i forhold til rimord. Men også, at man måske kan altså, skrue på sin dialekt, alt ja, efter, tak. Om det skal rime. Man får et ekstra arsenal. Der er noget mere værktøjskasse. Men, eller en altså, Harald også, da. Københavner har jo også altså, muligheden for at lave en ekstra vokal. Altså, æg hedder ikke æg. Men hvis man laver den sådan der, så lige pludselig så har man langt flere vokaler at spille med. Jamen, så heldigt for København. Ja. det går nok lige op i sidste ende. Lad os tage næste linje. Ja, men jeg er så nervøs for, at vi spiller for meget, men det gør vi ikke. For vi skal op og røre ved stjernerne. Så vi skal rime på stjernerne? Det skal jeg. Tænde for lanternerne. Stjernerne. Nej, hvis du sagde tænde for stjernerne, så det skal ikke... Sorry, jeg koger sygt meget. Ja, men det er også det er en vigtig konkurrence. For vi skal op og røre ved stjernerne. Op og røre ved stjernerne. Fjerner det. Eller en dårligdom, vi fjerner det. Jeg vil rime på fjerner det. Fjerner, som i det noget med fjerner, og så det. Han ser glad ud. Ja. Lad os se, hvad der sker. Lad os prøve. Nej! Så du, hvad jeg lavede der? Du lavede et point. Booyaka! Der er udlignet 1-1. Sådan. Peter, han gættede lanternen. Du sagde godt nok flette med lanternerne. Nej, det sagde du ikke. Du sagde slukke for lanternen. Jeg tror faktisk lyse som lanternerne. Ja, men det var flette med lanternerne. Flette? Do your thing, hvor fanden det? Vi skal op og røre ved stjernerne og flette ved lanternerne. Jeg synes, han sagde flirte med... Åh, det er meget bedre. Flirte med lanternerne. Er du sikker, hvor du hørte det rigtigt? Men lad os høre det igen. Kan vi høre det igen, Josefine? Jeg beklager. Jeg tror faktisk, hvis jeg må undskylde mig selv, jeg tror, jeg har fundet teksten på nettet. Du ved, der er sådan noget, der hedder Genius Lyrics, hvor bruger tager stand. Så internettet har taget fejl? Det tror jeg faktisk. Wow. men det er rigtigt, at han synger lidt med lanternerne. Det giver også mere mening. Ja, lad os prøve at se den næste her. Ikke se tilbage nu. Hvad vi skulle, eller dagen nu. Ikke se tilbage nu. Ikke se tilbage nu. Jeg tror også på nu. Sådan noget, lad være med at klage nu, eller et eller andet. Altså, jeg tror, han er længere inde i rimet, og så kommer der et ekstra nu. Ja, det tror jeg nemlig også. Og så er det bare et spørgsmål, hvad for en A-lyd han bruger. Ja. Om det er dage nu, eller kage. Kage nu. Altså, han holder altså nu, han beholder nuet. Det tror vi. Ja, 100. Okay. 100? Ja, cool. Det tror jeg. Okay. Finder dig en dag, jo. Nå. Okay. Er vi sikre på, at den er helt rigtig? Ja, den er altså, vi godt. Det kan også være mærkeligt, hvis det var en dag nu. Ja, lad os prøve at høre det i sammenhæng. Ja, det gør han. Ja. Det var det fint. Okay. Ja. Hvad med ham der, Shaka Loveless? Han slet ikke lavet noget til det her nummer. Jamen er det, jeg kan ikke høre, jeg må indrømme, jeg kan det ikke høre. Det her, det er ren warfand dag. Det er ren warfand. Shaka Loveless noget lyser stemme. Okay, men jeg tror, han kommer på banen. Mere oceansk. Han kommer på banen senere. Østjyllandsk. Okay. Nu skal vi i gang med en tretrinsraket, altså der kommer tre linjer, der rimer på hinanden. Er I klar til den første? Ja. Husker, hvad du sagde. Husker, hvad du sagde. Ja. Tilbage. Tilbage? Ja. Husker, hvad du sagde. Noget med dage. Eller har han lige fyret det af? Han har lige sagt dag, ikke? Okay. Nå, for vi skal op dag. Og røre ved stjernerne. Lette med lanternerne. Ikke se tilbage nu. Finder dig en dag, jo. Husker, hvad du sagde. Tilbage. Jeg sagde ikke tilbage, eller vi sagde ikke tilbage. Noget med tilbage, ja. Tror jeg. Så går jeg med, vi skal fyre den af. Okay. Husker, hvad du sagde, det var verden, du vil have. Mm. Og så kommer der faktisk endnu en linje, der rimer. Mm. Det skal I gætte. Hvis jeg kunne, så var det det, jeg gav. Så du siger gav? Mm. Sagde, have, gav. Jeg tror stadig, jeg siger tilbage. Faktisk. Genialt. Genialt. Anna, du er kommet i spidsen. Den står nu 2-1 i rimquizzen. Hip hurra. Jamen altså, der er mange flere rim i den her. Skal vi ikke bare fortsætte i den her? Der er mange flere rim i den her. Fint. Nu er vi nået til broen, som det hedder. Den lyder sådan her. Du fyldte hele hjertet lige fra start. Du var min elskede. Det er da klart. Start. Fart. Noget, der tager fart. Jeg har ikke en fuld sætning. Nej. Men i hvert fald noget med fart. Mhm. Tog mig som en storm, jeg var slet ikke parat. Ja. Det var... Det kunne lige så godt have været. Det var... Der var mange muligheder der. Det er korrekt. Jamen, så lad os tage en til. Du ved, jeg søger, og jeg ved, du venter svar. Klar. tror jeg måske, jeg vil gå for. Der er ikke blevet vindet for klar endnu, hva'? Nej. Nej, jeg tror, jeg vil gå for klar. Ja, det passer også godt med parat. Jeg er på Anna Vigsøs hold. Jeg er på Petas hold. Okay, lad os prøve. Er den ikke på kant? Altså, svar på dig. han har nok tænket, jeg vil bare hjem til dig. Men så er det simpelthen, at det lyder for flat. Kan du ikke bare sige det rigtigt? Jeg ved, du søger, og jeg ved, du venter svar. Tro mig, når jeg siger, at jeg kun vil hjem til dig. Mm. Den er altså rent nok der. Man kan godt sige der. Mm. Men det gør man jo ikke. Man kan godt sige der. jo, altså det er jo totalt total rap-rim. Det er jo bare et ørerim. Altså, eller sådan netop, hvordan man lige ligger trykket. Mm. Det var nok ikke gået i en dansk team, når man skulle læse det. Men nej, han siger jo dig. Han siger jo ikke dig. Nej. Skal vi prøve at høre det igen? Ja. Åh ja, okay, det kan jeg faktisk godt høre. Men det var stadig ikke gået i en dansk team. Nej, det var ikke. Nej. Men hvad fanden det, som man siger? Ja, 100. Min mor tror jo, at han hedder Van Damme. Hvilket? Hey Peter, har du hørt nemme ham, der er Van Damme? Det var fun day. Ja. Yeah. Hvilket er ret cool, på en eller anden måde. Nu skal jeg lige tænke mig om her, fordi... Ja. Dig? Nu kommer der et omkød. Men nu bliver det avanceret. Fordi okay. De er jo to faktisk på det her nummer, ikke? Det er Shaka Loveless, og hvad fanden det? Så den ene synger en linje, synger den anden en linje, og så synger den første. Altså det er A, B, det er A. Ja, lige præcis, krydsrim. Okay. Det er det lidt. Og så måske skal vi bare høre de to første linjer, og så skal I på en gang ramme de to næste. Det tror jeg, sådan, vi gør. Men A, B, A, B er jo også krydsrim. Ja. Så han har også ret. Ja, A, B, A, B. Så vi hører de to første linjer, og så skal I ramme de to. Okay. Kommer hjem til september. Så er der en linje, der rimer på det. Og så synger den anden søde fyr, det er noget, jeg må gøre. Så september. September, så vil jeg rime det på... venter, måske. september, venter. Det kunne godt være, hvor fandt det rim og fint i den her sang. Og større måske. Det har jeg faktisk. Jeg har også skrevet større, og så havde jeg september, kæmper. Ja, den er også god. Med få mig hjem til september. Det er noget, jeg må gøre. Du ved, jeg altid kæmper. Mit hjerte bliver større og større. Eller mit savn bliver større og større. Ej, du er jo en sand poet. Jeg er en poet, uden jeg ved. lad os prøve at høre. I får point for større. Ja. Og så er det kend mig på september. Det er faktisk... Den er solid. Jeg synes faktisk, det er rigtig flot. Ja, enig. Totalt godkendt. Kommer hjem til september. Det er noget, jeg må gøre. Håber, du kan kende mig. Prøv at bygge noget større. Så I får et point hver for større, men Afante og Shaka Loveless får et point. Det minder pudsigt meget om Wyclef's Gone Till November, hvis nogen husker den. Ved du hvad? Jeg har siddet og tænkt på det hele dagen. Okay, men jeg har tænkt på mange andre ting, men fair nok. Det er vel ikke et cover, egentlig, vi sidder med. Ja. Lad os prøve, der kommer et rim til. Okay. Altså i samme... I et omkvæd, ja. Okay. Det havde du forudset, at der ville komme på et tidspunkt. Og selvom jeg er ude i mørket og ikke kommer hjem i aften, så håber jeg, du venter. Og så kommer der et rim. Ender, måske. Hvis det skal rime på venter. Men er det ikke aften, vi er ude i? Er det ikke sådan noget, mit hjerte, du har altid haft det, eller et eller andet? Jeg hjælper. Det er, det rimer på, du venter. Så jeg håber, du venter. Okay. Jeg tror, jeg vil rime det på ender. Venter. Jeg har meget lyst til at sige swiper på Tinder, men jeg går ud fra, at der sker noget andet i sangen. Swiper på Tinder, ja. Swiper til venstre. Ja, det var rigtig fint. Du siger venter, så siger jeg... kan du prøve at sige linjen igen? Det vil jeg meget gerne. Og selvom jeg er ude i mørket og ikke kommer hjem i aften, så håber jeg, at du venter. Og du havde noget ender, eller hvad? Ja. Hvad fanden var det, han havde, Jan? Noget med ikke have glemt mig. Ja, også god. Ja. Jeg kan sige så meget, at sangen hedder September. Mm. Lad os prøve at høre. Det var selvfølgelig... So tell your girl, I'll be gone till November. Jeg har en anden anelse om, at det er ikke den samme, er det det? Nej, der er mange markant anderledes i den. Og jeg synes også, det siger også noget om det danske grind, at amerikanerne, de er væk helt til november. De er væk hele tiden. Hvorfor det er chak, at de arbejder sommeren igennem, men så kommer de også hjem til september, fordi det andet, det er jo fuldstændig vildt. Det var en lidt lang sommerferie, ikke? men det er faktisk en meget catchy omkød. Dejligt nummer. Ja, men vi ikke mere af den. September, Shaka Loveless, hvad fanden det? Slut. Anna Vigsvig, du har 3 point. Peter, 3. Du har 2 point. Ja. Så, men vi kan nå det, da der er masser af tid til at vende op og ned på det hele. 3-2 er den farligste føring. Ja, det er rigtigt. Skal vi ikke tage... Det mindste, man kan få i Maja. Ja, ord. Nej. Jo, tror jeg. Nå jo, det er det. Jamen, det er jo rigtigt. Men undskyld, jeg skal bare lige... Det er fordi, det er jo lidt vigtigt, hvorfor jeg vælger nu. Det er også vigtigt med mig. Hvis vi nu siger... Okay, vi skal den her. Vi skal have Love Shop. Jens Hulmark, han er glad. Han er jo glødende Liverpool-fan. Så han går og være glad. Så han kan godt tåle, at vi lige kigger hans tekster nærmere igennem. Han er dygtig. Vi skal have den, der hedder Århundredets Sekund. Okay. Og det er også fra en plade, der er kommet i år. Fint. Still going strong. Jamen, skal vi ikke bare springe ud i det? Tredje runde. Lad os gøre det. Love Shop. Kom her. Lamshop. Rigtig godt nummer. Det er skidt til stil, faktisk. Pull up, pull up. Ja. Vi prøver lige igen. Søvnen er låst, elektroblå. Det er noget kringlet lyrik allerede, synes jeg. Han er poet. Ja, det så siges. Noget bag lås og slå. Ja, det er også et godt bud. Alternativt, så synes jeg at huske, at støtter han ikke FCK? Det kunne jeg godt forestille mig, han gjorde. Mm. Copenhagen Dreaming og sådan noget. Altså, jeg er klart også på lås og slå. Altså, sådan, det synes jeg klart også giver bedst mening. Ja, lad os gå for det. Altså, jeg tror ikke, det er FCK. Nå. Men jeg skal ikke være en hater. Det kan godt være, det er sådan, der. Lad os prøve. Elektroblå. Operer. Maske på. Det er flot. Det er et godt udtryk. Operer. Maske på. Operere, maske på. Altså sådan i et ord. Operere, komma, ja. Maske på. Ja. Okay. Der vil altså man koger sin metafor ned, så man virkelig kan se billedet. Ja. Er du enig? Ja, jeg skal lige sådan tune mig ind på det, tror jeg. Fordi at netop, det har bare lige været varmt i dag. Så jeg tror, at sådan mega hardcore poesi, sådan skal jeg lige... Sådan, lige høre. Kan aldrig blive for varmt til hardcore poesi. Nej, overhovedet ikke. Det er bare lige det der med at fatte at komme ind i universet. Sådan, men det er, jo, det er nice. Men Peter har en pointe. Det er tre ord. Operer, maske på. Ja, men det er tre ord. Det er meget flot. Det er 100. Jeg er enig. Der er slet ikke noget der overhovedet. Og jeg synes, det er nice, når der endelig kommer sådan ny musik, der ikke bare er dig og mig, og man bare sådan kan forudse og blive dobs på alt, hvad der bliver sagt. Og der forestiller jeg mig, at man kan slå et slag for Loveshop og sige, at de har aldrig taget de nemme løsninger. Det er et solidt band med rigtig god lyrik. Om det er det, altså. Så props. Mm. Jamen, ja. lad os fortsætte. Skal Unmark, han får lidt point, du. Unmark får point. Det ender jo med, at kunstnerne vinder. Det ved jeg godt, ikke? Nej. Et point til Unmark, ja. Lad os tage næste. Stålets blad kommer rundt. Stålets blad rimer sygt på ostemad. Hvis man skulle rime inden i sætningen. Mm-hmm. Men det skal man ikke. Nej, man skal rime på noget, der gør ondt. Fordi alting er elektroblå og sådan noget. Så jeg forestiller mig, operationen gør ondt. Hvad var første sætning? Stålets blad kommer rundt. Stålets blad kommer rundt. Ja. Rimelig på sundt, tror jeg. Smukt. Ja. Sundt og ondt. Ja. Det kunne være en meget fin poesibog. Sundt og ondt. Sundt og ondt. Med Love Shop. Lad os prøve her. Sanghed og 100 sekund. Det er allerede fuldstændig glemt. Der kom det ind. Stålets blad kommer rundt, skær det ud og 100 sekund. Og 100 sekund, hvad betyder det? Jamen, det er vel det bedste sekund, der har været i et århundrede, eller det mest afgørende sekund i et århundrede. Og det er jo rigtig flot i forhold til et århundrede. Meget lang tid vil jeg vurdere. Et sekund, meget kort tid. Findes kortere tid, findes længere tid, men stadigvæk en rigtig fin kontrast. Mm. Selvfølgelig er det betyder. Det har jeg altså ikke kunnet ud. Altså, ligesom man siger århundredes mål, eller århundredes kamp, eller århundredes eller andet. Fodbold, ja. Ja, men han er jo også fodboldfan, så han kan godt bruge udtryk fra fodboldsvanden. Korrekt. Jamen, skal vi prøve en linje til? Ja, lad os gøre det. Skib et liv bag et bryst. Min stemmes ryst, tror jeg. Så går jeg for finder ingen trøst. Ryst. Trøst. bryst. Lad os prøve at høre. Hermed er der udlignet, Peter. Det er også meget fodboldagtigt. Super GF. Og så er man udlignet, så 3-3. Det bliver, nej, GF har aldrig udlignet, så 3-3. Det gjorde Mogens Krogh engang. Og det er rigtigt, med hovedet måske endda. Og det var for Brøndby, og det gjorde rigtig ondt på AGF. Nå. Og de troede, de skulle miste, og de aldrig blev mester. Så altså, de var så tæt på. Altså, nu går jeg ikke, men vi vandt pokalen i 96, ikke? Men nu går jeg ikke op i fodbold, men går den nogensinde godt for AGF? Det er så sådan, jeg har aldrig nogensinde mødt en glad AGF'er. Eller det har jeg, men sådan, mere sådan nogen, der er ret optimistiske og tænker, næste gang. Som vores ven Michael Jøen engang har sagt, vi har et sokkerhold, der aldrig vinder. Jamen, det er det. Ja. Jeg har lyst til at sige albumer med AGF, men det synes jeg ikke, vi skal nu. Nej, nu fortsætter vi ned af Love Shop spor her. Fri for sorg, tegner sundt. Er vi ikke ude i, at han så nævner titlen igen, og 100 sekund? Det vil da være et godt tidspunkt. 4 nye takter. Ja. Jo. Men så kan jeg jo ikke sige det. Nej, men vi har... Det må du godt. Altså, hvis det er det rigtige rim, så skal du jo sige det. Hvor? Ja. Ja, jeg tror, jeg går for den samme. Det kunne, meget, altså, det kunne være en rigtig fin måde sådan at komme sådan 8. Sådan 8 ret kringlede linjer. Sådan at få dem til at give mening sådan sammen. Ja, hjælp os lige lidt undmark. Gentag det, mens det er noget. Ja, det. Lad os prøve at høre, om han... Det er vel en popsang, tænker jeg. Lad os prøve at høre, om han kan lide at komme fint rundt. Selvfølgelig kan han det. Selvfølgelig kan han det. Ja. Og high five. Igen, det er vel popmusik, altså. Point til begge to. Ikke hiphopmusik. Vi vil have rimet på noget ganske andet. Ganske andet. Så kommer der et omkød. Det her, det, nu bliver det rigtig godt. Hvad er hjertet? Nej, undskyld. Vi skal lige have lidt mere. Ja, hjerte rimer på smerte, men her gør han det altså i en sætning. Hvad er hjerte uden smerte? Skal han finde på noget, der rimer på smerte? Bære det, tror jeg. Ja. Mit første bud var, hvad er vaniljeis uden tærte? Men det her alligevel. Jeg synes, bære det er rigtig fint. Men jeg vil da gerne sige noget andet. Så Paolo har engang sagt, det er de færreste, der kan lære det. Ja, den er også... Lære det. Altså på smerte. For det er jo, altså, hjertesmerte er vel, altså, det ved alle, det er den største kliché, man overhovedet kan ringe på dansk nærmest, ikke? Det er det, og det, altså, det må han jo også vide, så derfor kan det også bare være, at han tager røven på os lige om 2 sekunder, og så rimer eller en helt sygt på. Hvad er nu tror jeg lidt mere på tærte igen, faktisk. Jamen, jeg vil reintroducere tærte, det vil jeg hellere sige. Så Peter siger tærte. Anna, hvad siger du? Hvad sagde jeg? Det kan jeg ikke huske. Bærte. Sagde jeg bærte? Ja. Du sagde bærte. Okay. Hvad er hjerte uden smerte? Og eventuelt Alberte. Ja. Hvad er hjerte uden smerte? Hvad er bamse uden Alberte? Ja. Er der noget i teksten ovenover, der får dig til at tro, at han vil lave det rim? Nej, som udgangspunkt ikke. Men man kan jo blive overrasket. Yes. Så du siger Alberte, og du siger Bærte. Ja. Vi siger dybest set det samme. Ja. Jens Unmark har siddet i 2018-2019 og lavet et rim, der hedder Hvad er hjerte uden smerte? Ingen smerte minus hjerte. Og hvor fint. Det er en fin sætning. Rigtig fin sætning. Altså, man er jo nede i det der, en rose er en rose er en rose. At han er simpelthen så god til at lave lyrik, at han også kan lege med, altså, ligesom Paul McCartney også kan sige pie in the sky, fordi han er så genial til alle mulige andre ting, så får man også lov til at rulle med klichéerne. Ja. Så I godtager det simpelthen? Ja, altså man kan sige, det er jo, det, altså, hvis man skal snakke ud fra et rimperspektiv, så, altså, så kommer der nok til at være sådan nogle rigtige rap-haters, sådan, der godt kunne sidde og sige alt muligt om, at det var en kliché at rime på den måde. Men for at være ærlig, så er rim jo også bare en værktøjskasse til noget større. Det handler jo om at kunne lave noget, som rammer andre folk. Og hvis du kan lave det, så er det vel i virkeligheden lige meget, om det rimer, hvis du kan få det til at lyde godt og have en modtager, som der kan tage og mærke det og føle det og forstå det. Hvad er hjerte uden smerte? Ingen smerte minus hjerte. Sidst du var her til rimkvist, Peter, der rimede Michael Falk hjerte på smerte. Nå, okay. Men og jeg troede ikke på, at han ville gøre det. Heller ikke den her gang, men jeg vil sige, elektroblå opererer maske på. Så fri, altså der er noget fripas til at lege lidt bagefter. Det er, det er noteret. Michael. lad os da bare tage endnu et vers. Love Shop og 100 sekund. Skønne dag at gå igen. Skønne dag at gå igen. Ja, ja. Nu siger han nok ven, fordi at det har vi jo lært, at han går efter de klichéfulde. Ej, det gør han ikke, fordi at i versene, der er han velrimende, og i omkødet, der er han klichérimende. Er det sådan der? Jamen, det er vel som med alle andre omkød, sådan det skal være nemt i omkødet at forstå lidt, og så kan man tage de grenede vers. Hvad sagde han på igen? At gå igen. Gå igen. Skønne dag at gå igen. Puden over hovedet, slå i den. Jeg tror ikke, han kommer så tæt på rimet, faktisk. Jeg tror, han kunne måske godt sige noget med kvinden. Slå igen. Jeg tror, jeg går efter at sige kvinde. Nå, hvorfor? Fordi jeg ikke synes, at han nødvendigvis rimer sådan mega stærkt. Jeg tror, at jeg synes, at han netop sådan rimer lidt skævt. Han ligger sig ikke sådan rigtig sådan klassisk op af klassiske sådan rim. Så derfor så tror jeg ikke, at han vil have noget imod, at netop sådan rime på kvinde eller skin eller sådan noget af den stil. På gå igen. Luk mig ind, kunne han måske også godt. Men tror du ikke, altså han er jo, altså, hård rimer, synes jeg. Altså han vil da lave et eller andet med, at du ikke er min ven, eller, det forestiller jeg mig, men lad os se, hvad der sker. Ja, okay. Så siger jeg, luk mig ind. Fordi så rimer han lidt. Mm-hmm. Lad os prøve. Sen. Den er god. Skønne dag at gå igen. Stilhed kom helt i sen. Det er, det kan vi ikke. Vi kan ikke tage den finger på det. Det er solidt. Det er nice. Så hopper vi lige de næste rim over, fordi der kommer over 100 sekund igen. Det har I snart regnet ud. Glædesfri, intet ondt, ansigtsløs og 100 sekund. Så kommer der det. Den her gang kalder vi det et kontrastykke. Smukt. Lad os prøve at høre første linje af kontrastykket. Svaler bærer himlens træk. Himlens træk. Fik du ikke point for væk før? Nej. Det var i den der fine Iben-sang. Nå! Jeg tænker, jeg siger noget med væk. Ja. Træk. Skræk, tror jeg vel. Nå, det er også godt. Skræk og væk. Det snapper til nu. Det er derfor, jeg er så fodmeldt nu, fordi det er jo, vi er jo, altså jeg kan se op på uret, der er ikke lang tid tilbage. Okay. Vi nærmer os afslutning. Den står helt lige. Alt muligt er op i luften nu. Klar. Du kører bare. Jamen, det kommer nu. Ej, Peter. Altså, det er jo vanvittigt tidspunkt at bringe sig foran, efter at have været nærmest bagud. Du har ikke været foran før. Kom så, de vi. 5-4 til Peter her. Svaler bærer himlens træk, vinger tager dem langt, langt væk. Mm. Der er et eller andet, der ikke er helt smukt, men jeg synes, det holder. det er et flot, flot billede. Det er det omvendte af det der mamma. Altså, her ser det jo rigtig godt ud på papiret. Ja. Men det lyder da ikke trækker væk. Jeg har hørt apropos, hvor fandt det, at på fransk, der er det langt vigtigere, om rimene rimer på papiret, end når de bliver udtalt. Nå. Det er sådan en tradition, de har. Ja. Men det er jo klart, hvis det skal... Eller, det er jo ikke klart, men det er jo klart, hvis det skal være mere noget for øjet, hvor man også kan kunne sidde og læse det som noget prosa eller noget poesi, sådan, så giver det jo mega god mening, at det rimer godt, og altså, der er netop noget for øjet. Mm. Bryster og kyster rimer. Og afslører Umark også, han er måske lidt ældre skole. Vil lave sådan en rim? Ja, det vil jeg vurdere. 100. Altså alene, at han kender, at fugle tager på træk. Altså, han er ornitologisk interesseret og sådan noget. Hold da op. Altså, Jesus Christ. Kom så, Divi. Ja, altså noget, der kunne tyde på, at han rent faktisk sidder og skriver teksterne. Hvor hvad fanden det, han måske... Jammer dem frem. Kommer ind i studiet, danser ind i studiet eller øvelokalet og siger nogle ting. 100. Og siger nogle ting. Er det ja, sådan, ja. Du vurderer, han skriver tekster? Ja, altså, så finder han sig frem til noget. Men altså, jeg tror ikke, han sidder... som Unmark under et skråvindue. Det tror jeg heller ikke. Altså, ja. Det tror jeg ikke. Det er et flot billede fra quizmesteren. Jeg har altid haft en idé om, det er sådan nogle andre, jeg har altid haft en idé om, at Nick og Jay, de går ind og freestyler deres tekster. Sådan, det er jo også en tredje måde at gøre det på. Jeg vil sige, at vi har haft Nick og Jay igennem her forrige gang, tror jeg. Ja. De fik meget ros. Ja, jamen, altså sådan, de skal også, jeg elsker Nick og Jay, men jeg tror... Sådan, eller jeg har haft en idé om, at der måske er nogle tekster, som går ind og altså, som man måske godt sådan kunne gå ind og have freestylet. Ja. Men ja. Men så det. Så det. Men det er god også radio, Anna. Ja. Det er også bare snak, fordi det bedste du kan gøre, Anna, det er jo at gætte rigtigt nu, fordi jeg er bange for, at vi er fremme ved aftens sidste rim, og du kan måske kun få uafgjort. Hvis det bliver ugjort, så skal jeg lynhurtigt finde på noget, men vi har kun 3 minutter tilbage. Sidste rim, Love Shop, kommer her. Naturens simple orden brugt. Smukt. Åh, var det fint. Jeg havde forestillet mig, fordi svaler og sådan noget træk, noget med fugleflugt. Det var også god. Eller flugt i det hele taget. Jeg tror, jeg reducerer det til flugt. For jeg vil også gerne prøve at vinde. Sikke selvtid, han har den unge med, hva'? Ja. Smukt og flugt. Mm. Jamen, lad os høre det. Det var rigtigt. Ja. Naturens simpel orden brugt, kaldte det, hvad det er, en flugt. Jeg læser hele stykket. Svaler bærer himlens træk, vinger tager dem langt, langt væk. Naturens simpel orden brugt, kaldte det, hvad det er, en flugt. Det var simpelthen det sidste rim, Peter. Du er for syg, Peter. Du vinder. Det er du da også. Du var der foran i mega lang tid. Du vinder 6-4. Hvad Love Shop? Godkendt godt? Ja, så du kan jo lide dem meget bedre. Ja, det er klart. Men bortset fra det? Ja, rigtig, rigtig dygtigt. Og de er jo, hvad kan man sige, det er jo sindssygt skarpt i, at det er de her enstavelsesrim og enstavelsesord, han bruger. Men indholdet op til er nogle meget, meget smukke. Og på en eller anden måde, synes jeg også maskulin. Da du introducerede det der med, at der kunne være en kvinde i området, jeg opdagede det slet ikke, fordi jeg føler, at det her, det er altså en mands tungsind, som han tegner rundt i, og det synes jeg er rigtig, rigtig flot. Mm-hmm. Mm. Mm. Hvorfor en sang kunne du bedst lide i aften? Jamen, klar. Altså, ikke, nu tænker vi kun teksterne, ikke? Ja, jamen, 100. Jamen, jeg tror, sådan tekstmæssigt helt klart den tredje, fordi der er allermest kød på, så sådan folk, der godt kan lide at grave i tekster og sådan noget, der er det jo klart den tredje sang, uden tvivl. Men jeg synes, hver især, at de har noget, de kan noget forskelligt, og jeg synes, det er så fedt, der netop sådan, kan være plads til alle tre sådan, i samme radioprogrammer. Jamen, det var fantastisk. Ringquizen er slut for i aften. Anna Vigsø, tusind tak for din deltagelse. 4 flotte point. Det er ikke alle, der får 4 point, faktisk. Nej. og Peter Treogård, også kendt som PTA. Du vinder simpelthen i aften med 6 store point. Og hermed så er AK247 slut for i aften. Vi er tilbage igen i morgen kl. 17.05. Du lytter til Radio 247.